سبد رد جوڑ محشر دے دخمن او گرے محشر دے دخمن ملے پسند سم اشر دے دخمن او گرے محشر دے دخمن او گرے محشر دے دخمن سب دور د جوڑ محشر دے دخمن او گرے محشر دے دخمن ملے پسند سم اشر دے دخمن او گرے محشر دے دخمن او گرے محشر دے دخمن وینای وچ پر گونو کیشول مزغ پخائے پسرون کیشول وینای وچ پر گونو کیشول مزغ پخائے پسرون کیشول رغم تیار تا اونل مرد پدخمن او گورای محشر دے پدخمن سب دور د جوڑ محشر دے دخمن او گرے محشر دے دخمن ملے پسند سم اشر دے دخمن او گرے محشر دے دخمن او گرے محشر دے دخمن پانی مالار کی سرگردان پتی دی اس پل راتلن کی تحیران پتی دی پانی مالار کی سرگردان پتی دی اس پل راتلن کی تحیران پتی دی زیبانا کم دمیں باور دے پا دخمن او گورے محشر دے پا دخمن سب دور د جوڑ محشر دے دخمن او گرے محشر دے دخمن ملے پسند سم اشر دے دخمن او گرے محشر دے دخمن او گرے محشر دے دخمن جائے وانانی وامیلی پولیسو نئے اردو نا محلی پولیسو نئے اردو نا اربا کی پولیسو لازغو ڈک دے جون سفر دے پا دخمن او گرے محشر دے پا دخمن لازغو ڈک دے جون سفر دے پا دخمن او گرے محشر دے پا دخمن سب دور د جوڑ محشر دے پا دخمن او گرے محشر دے پا دخمن ملے پسند سم اشر دے پا دخمن او گرے محشر دے پا دخمن او گرے محشر دے پا دخمن اوخ پل بشاوی اور کی سوازی بیرتا جوان دیرا غالی دی خم رازی بیرتا جوان دیرا غالی دی خم رازی بیرتا بیسر تا نور دا جنگ رنگر دے پا دخمن او گرے محشر دے پا دخمن دسرتا نور د جنگ گرد پا دخمن او گرے محشر دے پا دخمن سب دور د جوڑ محشر دے پا دخمن او گرے محشر دے پا دخمن ملے پسند سم اشر دے پا دخمن او گرے محشر دے دخمن او وګورئ محشر د په دښمن ظالم اخیستی د خوارانو ازر ولګېدی د مظلومانو ازر ظالم اخیستی د خوارانو ازر ولګېدی د مظلومانو ازر عبید زکه مولس بر دی په دښمن عبید زکه مولس بر دی په دښمن وګورئ محشر دی په دښمن سبا د ورځ د جوړ محشر دی په دښمن وګورئ محشر دی په دښمن ملی پسند سم اشر دی په دښمن وګورئ محشر دی په دښمن وګورئ محشر دی په دښمن وګورئ محشر دی په دښمن.